opisie w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sunal PKP Intercity, polska organizacja turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności europosłów Piska, Mińskiego i Wąsika. Na Warmii i Mazurach wielkie sprzątanie po wczorajszej nawałnicy, w regionie wciąż mocno wieje. W Cytadeli Warszawskiej rozpoczął się zlot harcerski z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prokurator generalny Adam Bodnar zwrócił się do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawa ma związek z udziałem polityków w pracach Sejmu w grudniu 2023 roku po wyroku sądu zakazującym im pełnienia funkcji publicznych. Europosłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik chronieni są immunitetem Parlamentu Europejskiego. Jeszcze przed wyborami w kwietniu usłyszeli zarzuty dotyczące złamania zakazu sądowego pełnienia funkcji publicznych. Na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia europosłom przedstawionych im zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Czytamy w komunikacie prokuratora generalnego. Pan Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, pomimo orzeczonego tego zakazu wobec nich przez sąd, wykonywali mandat posła i brali udział w głosowaniach dwóch, jak również brali udział w posiedzeniu jednej z komisji sejmowej. Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Wyrok sądu z grudnia ubiegłego roku dotyczył tak zwanej afery gruntowej. 9 lat temu politycy zostali nieprawomocnie skazani, a następnie ułaskawieni przez prezydenta. Decyzją Sądu Najwyższego sprawa została ponownie rozpatrzona w zeszłym roku. Agata Król, Polskie Radio. Na Warmii i Mazurach wciąż usuwane są skutki nawałnicy, która przeszła nad regionem. Straż pożarna interweniowała ponad 1000 razy. W całym kraju było ponad 3300 interwencji. Silny wiatr powalał drzewa, zrywał konary, uszkadzał dachy i wywracał łodzie na jeziorach. Jedna osoba zginęła, to żeglarz, który wypadł z łódki. W regionie wciąż silnie wieje, w porywach do 75 km na godzinę. Wiatr zdecydowanie osłabnie w ciągu następnych kilkunastu godzin, mówi dyżurny synoptyk Michał Przewodniczący. Porywy wiatru stopniowo będą słabnące, aż do wiatru słabego już jutro. Nie spodziewamy się opadów atmosferycznych w ciągu najbliższego tygodnia i nie spodziewamy się znaczących porywów wiatru. Wieczorem i nocą wiatr może jeszcze powiać z prędkością do 65 km na godzinę. Uroczystym apelem w Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej rozpoczął się zlot harcerski zorganizowany z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Młodzież mogła spotkać byłych powstańców, m.in. profesora Leszka Żukowskiego, pseudonim Antek, oraz Janusza Maksymowicza, pseudonim Janusz. W czasie Powstania Warszawskiego wasze koleżanki i koledzy okazali się bardzo sprawnymi łącznikami, bardzo sprawnymi sanitariuszkami i bardzo sprawnymi żołnierzami. Wielka im chwała. Czuwaj, nazywam się Mirosław Kunowski. Ja jestem Anna Rwicka. Kupiec Warszawa Praga Północ imienia Wigierczyków. Uważam, że teraz jest renesans trochę na harcerstwo. Ludzie powoli wracają do tego, ponieważ kojarzymy się z manualnymi bardziej rzeczami, a nie siedzeniem przed telefonem, komputerem. Wydaje mi się, że harcerstwo mnie ukształtowało, bo jestem to od najmłodszych lat. Jesteśmy jedną drużyną, jedną grupą. Najważniejszą rzeczą to jest możliwość spotkania się z powstańcami. To jest taka ostatnia szansa możliwa. Ten zryw, który miał miejsce w tym 1944 roku w sensie ilościowym, to najwięcej było młodzieży. Zlot potrwa do piątku. W Paryżu olimpiada trwa nie tylko w obiektach sportowych, ale także w instytucjach kultury. Władze francuskiej stolicy zorganizowały cykl wydarzeń, które oddają hołd sportowcom poprzez dzieła sztuki. W tak zwanej olimpiadzie kulturalnej uczestniczy także Instytut Polski w Paryżu. Sport Games to tytuł wystawy prezentowanej przez całe Igrzyska Olimpijskie w Instytucie Polskim w Paryżu. W budynku znajdującym się w prestiżowej 16. dzielnicy Paryża można obejrzeć 30 prac malarskich, fotografie i instalacje wideo, wykonane przez kilkunastu artystów, głównie polskich. Te prace pokazują ikony sportu, superbohaterów, którym kibicujemy również teraz podczas tych Igrzysk Olimpijskich, ale pokazują też blaski i cienie sportu. Mówi Polskiemu Radiu szefowa placówki Joanna Wajda. Na wystawie dominują portrety największej polskiej szansy medalowej na paryskich igrzyskach. Tą superbohaterką jest oczywiście Iga Świątek. To jest wyobrażenie Igi Świątek, które zostało przedstawione przez Łukasza Rudeckiego, który pokazuje Igę jako taką właśnie ikonę sportu. Uhonorowana w Paryskim Instytucie Polskim Świątek zrobiła dziś kolejny krok w kierunku olimpijskiego medalu. Polka wywalczyła na kortach Rolanda Garrosa awans do 1/8 finału. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

chociaż wątpię, żeby człowiek, który ma broń, się czegoś bał. Może być to kwestia konkurencji. Kosy mi zeżre tego jelenia. Być może właśnie to jest kwestia przeliczeń. Wilk nam tego jelenia capnie, a my byśmy mogli go wskutek realizacji działalności gospodarki łowieckiej na swoje potrzeby przeliczyć. Na przykład mieć zysk w skarbonce. Kiedyś wilk był gatunkiem łownym. Upolować wilka to nie było takie wcale proste. Być może jakieś takie też pseudotradycyjne historie są. Zabijemy drapieżnika, naszego konkurenta. Być może jeszcze jest jakiś inny powód, o którym ja nie wiem. Być może coś jeszcze innego siedzi w tych głowach, ale nie zmienia to faktu, że jest to działalność przestępcza. Powinna mieć gdzieś nagranie z dźwiękiem z telemetrii. To jest dźwięk, który wydaje obroża telemetryczna, bo ona ma dwa moduły, ma taki GPS-owo-GSM-owy i wysyła do nas informacje, lokalizacje. I to mamy na komputerze, natomiast możemy pójść do lasu z anteną, z odbiornikiem radiowym i w momencie, kiedy zaczynamy słyszeć ten dźwięk na częstotliwości przyporządkowanej danej obroży telemetrycznej, oczywiście jest ona na konkretnym wilku, to wiemy, że ten wilk jest bardzo blisko. Jak bicie serca. No, dokładnie. Doktor habilitowana Sabina Nowak, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk, od lat bada zachowania dzikich zwierząt. Leśniczówka pośród lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego jest doskonałą bazą wypadową dla badaczy przyjeżdżających regularnie aż spod Żywca. To jest taka praca, która często kończy się o pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy i się wraca do kwatery, pada się do nosa, do wysiłku. Dostajemy informacje pod wieczór, prawda, w jakiej są lokalizacji, więc wtedy sprawdzamy te miejsca, szczególnie jeśli to są letnie takie lokalizacje, no to przypuszczamy, że tam są szczenięta, w związku z tym ta noc jest ważna, bo one się komunikują ze szczeniętami wyciem, przychodząc z polowania, więc dobrze być na miejscu, to słyszeć. Może zostać otwarte. Kosy był pierwszym wilkiem, którego udało nam się tutaj odłowić na Roztoczu. I to było niesamowite wrażenie, ponieważ to był też największy wilk, którego złapaliśmy. Najpiękniejszy, bo bardzo pięknie wybarwiony. Te wilki roztoczańskie w ogóle są dość takie ładnie wybarwione, czyli kontrastowe, w porównaniu na przykład z tymi wilkami bałtyckimi, czy tam w Polsce północno-wschodniej, czy zachodniej występującymi. Tamte są takie bardziej biszkoptowe i płowe, a te tutaj mają taki rysunek wyrazisty. I bardzo łatwo był zawsze rozpoznawalny na fotopułapkach, także znaliśmy go znacznie wcześniej, ponieważ tutaj projekt badań rozpoczął się od tego, że rozstawialiśmy fotopułapki w lesie i poznaliśmy te wilki. Tu jest kamera na tej jodle, która jest cały czas aktywna i rejestruje każdy ruch. Przemysław Stachyra z Roztoczańskiego Parku Narodowego uczestniczy w projekcie badawczym nad wilkami. Zdarzało nam się tak, że nam wyły wilki przed fotopułapkami i to jest dźwięk naprawdę w dobrej jakości. Mamy nagrania, jak wyje ekipa kosego. On się pojawił w parku, został po raz pierwszy zarejestrowany w 2016 roku z Debrą, swoją samicą. Ona wtedy jeszcze chyba była dosyć młoda. Ona jeszcze na naszych oczach dojrzała. On był od razu już takim postawnym, bardzo wysokim wilkiem, takim długonogim. Kosy kula, on miał jakąś kontuzję. Nie wiadomo z czego, coś mogło wejść na przykład w łapę, ale to mu nie przeszkadzało w skuteczności polowania. Też była taka cecha rozpoznawcza, ale miał bardzo charakterystyczny wyraz twarzy, że tak powiem, pyska. No i jego zachowanie, on po prostu przychodził, podrapał tak symbolicznie, bo musiał ten swój zapach zostawić. Rozejrzał się, był taki ewidentnie na swoim, niczego się nie obawiał. No, widać było siłę w tym zwierzaku. Tutaj w tych miejscach, gdzie był kosy, tu nie przychodziły inne wilki. Czuły na granicach terytorium jego moc, jego siłę. Wchodząc, dużo ryzykujesz. To nie jest tak, że on tam przepędzi. Po prostu on dorwie i go zabije. Tak to działa. On nie był ciężki, ale ta masa akurat nie jest zbytnio potrzebna wilkom, bo one muszą być mobilne. Tylko skóra, kości i mięśnie. Także miał taką atletyczną budowę. Odłowy to jest jedna z metod naukowych, którą stosowaliśmy w parku w oparciu o szereg zezwoleń. Zezwolenie Ministra Środowiska, zezwolenie Lokalnej Komisji Etycznej, które zostało wydane grupie naukowców ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk, czyli Sabinie Nowak i Robertowi Mysłajkowi. To są bardzo dobrzy eksperci, jedni z najlepszych w Europie, mający również doświadczenia w pracach badawczych w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o wilka. Oni te badania u nas wykonują z naszą współpracą, no i cała reszta należała już jakby do nich. Zaplanowanie tych odłowów, myśmy tylko im przekazali informacje, gdzie te wilki się pojawiają, bo wilk musiał tam po prostu przyjść, nadepnąć łapą na odłownię i był nasz. Wiedzieliśmy, że jest królem tutaj, ponieważ na największym obszarze się nagrywał, na fotopułapkach, więc wiedzieliśmy, że penetruje olbrzymi kawał Roztoczańskiego Parku Narodowego. Widząc go tam w tej odłowni, bardzo się cieszyliśmy, bo był duży, ważył 40 parę kilogramów, co jest generalnie dla wilków całkiem sporo. Oczywiście wszyscy są przekonani, że wilki ważą 60-70 kg, ale to są mity. Takich wilków nie ma i nie było nigdy w Polsce. Chociaż myśliwi takie rzeczy opowiadają, ale po prostu wyobraźnia zbyt mocno działała, bo wilki mocno oddziaływują na wyobraźnię. Czasy, kiedy w ogóle zaczęłam się zajmować wilkami, to był gatunek łowny. To były lata 90., początek lat 90. To były polowania na trofea, pozyskać czaszkę, skórę też zresztą, którą wysyłało się do oceny. Medal zdobywał myśliwy za to, że zabił tak dużego osobnika. Polowano na wilki, to zabijano ich całkiem sporo w Polsce, a nie była znana wielkość populacji, ponieważ dane były tylko z inwentaryzacji łowieckich. Były informacje i dowody naukowe, że te inwentaryzacje zawyżają populację tego gatunku. A więc polowano na zwierzęta, o których niewiele wiedziano, bo informacje dotyczące ekologii tego gatunku stopniowo były dopiero zbierane w Puszczy Białowieskiej przez Zakład Badania Ssaków. To był wtedy taki symbol dzikiej przyrody. Wówczas byłam założycielką jednej z pierwszych organizacji przyrodniczych w Polsce. Zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego na ten symbol ciągle się tak bezwzględnie poluje i co zrobić, żeby przestano to robić. A ja byłam biologiem i byłam człowiekiem, który sporo poświęcał czasu na różnicę pomiędzy takim bardzo zdominowanym przez człowieka światem przyrodniczym, bo urodziłam się na Śląsku, a tym światem, który jeszcze się oparł ludzkiej ingerencji Puszczą Białowieską. W tym samym czasie, kiedy prowadziłam kampanię na rzecz ochrony wilka, rysia, głuszca i trzewia, ponieważ te dwa ptaki też były wtedy gatunkami łownymi, jednocześnie byłam koordynatorem kampanii na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i powiększenia Parku Narodowego. I miałam kontakt z naukowcami, którzy prowadzili badania nad tymi drapieżnikami i chłonęłam bardzo dużo tej wiedzy. Miałam największe wówczas autorytety w Polsce na wyciągnięcie ręki. Zaczęłam sama poszukiwać śladów dużych drapieżników w miejscu, gdzie mieszkałam, czyli w Beskidach. I to wszystko się tak razem złożyło, że doszliśmy do wniosku, że trzeba też tą kampanię na rzecz tych drapieżników rozpocząć. Z przytupem zbieraliśmy sporo podpisów. 80 tysięcy w czasach, kiedy internet nie działał, kiedy się zbierało te podpisy fizycznie na liście od ludzi, którym się mówiło, o co chodzi, to był wyczyn. Jeździłam do ministerstwa, rozmawiałam na temat możliwości. No i udało się. W 95 roku wilk został objęty ochroną w większości Polski, natomiast ciągle jeszcze polowano na wilki, chociażby w Bieszczadach. A potem w końcu w 98 roku udało się przy zmianie rządu, kiedy nastał nowy minister ochrony środowiska, przekonać go do tego, żeby objął wilki w całej Polsce ochroną. Tak to się stało. Natomiast dlaczego wilk? No dlatego, że to było zwierzę przeklęte. Zwierzę, do którego stosunek miano bardzo negatywny, a zupełnie nie brano pod uwagę prawdziwej roli w lasach. Ten drapieżnik jest potrzebny w lesie. Las jest dopiero pełen w momencie, kiedy są tam duże drapieżniki, które polują na dzikie zwierzęta kopytne, które są w tym lesie 24 godziny na dobę, które wpływają na strukturę populacji jeleni, saren i dzików. Ludzie nie potrafią tego naśladować, ponieważ myśliwy siedząc na ambonie kilka godzin nie jest w stanie zrobić tej roboty, którą robi wilk, będąc w tym lesie przez 24 godziny na dobę, próbując polować na poszczególne osobniki, rezygnując z polowania na te najbardziej silne zwierzęta, umiejąc skutecznie zabić tylko te słabsze i w ten sposób kształtując i strukturę wiekową, i strukturę płciową, ale także wpływając na zdrowotność populacji. Te wilki, zabijając jelenie, sarny i dziki, mimo wszystko ograniczają presję tych zwierząt. No przecież wszystkie zwierzęta roślinożerne są drapieżnikami lasu, więc każdy wilk jest cenny dla leśnika. Widać było potężny wilk, jakbyśmy go odłowili w 2019 roku w styczniu. O godzinie 5 z minutami rano podjechaliśmy do wilka, jak on się zachowuje. Nie jest to tak, jak się by ludziom wydawało, atakuje, jest agresywny. Po prostu on kosy, wielki wilk. No widzi swoją bezbronność po prostu. Jest osaczony, to jest pułapka, która nie robi zwierzętom krzywdy. To są pułapki, które łapią za łapę i nie puszczają, bo one się blokują wtedy. Mieliśmy przygotowane również odpowiednie dawki środków usypiających, ustalone przez lekarza weterynarii. Podszedł specjalista, zaaplikował środek z bezpiecznej odległości przez rurkę taką weterynaryjną. No i kwestia 15 minut, kosy śpi. No i wtedy szybciutko pobór krwi do badań, oględziny sierści, założenie obroży oczywiście i podanie medykamentów przeciwko świerzbowcowi. Takie wzmacniające. To jest standard przy takich badaniach etycznie z korzyścią dla zwierząt. Cała akcja trwała od chwili, kiedyśmy go złapali, do wypuszczenia 2,5 godziny, gdzie normy mówią o 12 godzinach. Kosy tak kilka razy podniósł łeb, wstał, tam się trochę pochwył, no bo wiadomo, to jest głupi jasio. No i poszedł w dziwnym kierunku. Potem zaczęliśmy Kosego tropić. Widzieliśmy, że od razu zaczęła mu towarzyszyć jego partnerka, bo on to widać było na fotopułapce, że ona była z nim, kiedy on się złapał. I była w pobliżu, kiedy myśmy zakładali mu obroże, także podejrzewam, że była świadoma tego całego zdarzenia, tej procedury. I potem szybko się z nim bardzo zaopiekowała. Leżała z nim, jak on odpoczywał, potem powoli zaczęły polować. Pierwszą sarnę zabiły nad rzeką Wieprz. Cała grupa przyłączyła do nich, bo i też szczenięta z tego sezonu poprzedniego były z nimi. Także widzieliśmy, że rodzina jest już razem. To była niesamowita dla nas radość. I potem, kiedy zaczął przysyłać już dane z obroży, kiedy się zorientowaliśmy, że dokładnie tak jak nam się wydawało, jest królem prostocza, to było niebywałe doświadczenie. To były takie nasze pierwsze tutaj na Roztoczu doświadczenia z wilkami. Jakie duże jest terytorium, jak penetrują ten teren, gdzie odpoczywają. Kosy nam pokazywał coś niebywałego. Ja zawsze mówiłam, że on jest ogromnym estetą, ponieważ on odpoczywał ze swoją rodziną, albo przynajmniej ze swoją partnerką, w przepięknych miejscach, wśród ogromnych, powalonych drzew. W takich miejscach, które trudno nam by było znaleźć, ponieważ on tak naprawdę uczył nas tego parku. Przez to, że trafialiśmy w te miejsca, oczywiście po tym, jak już sobie poszedł stamtąd, bo nie chcieliśmy ich niepokoić, on nam pokazywał walory przyrodnicze, to piękno tego Roztoczańskiego Parku Narodowego. I też oczywiście pokazywał nam, że te miejsca trzeba chronić, że to ma sens, że wiele tych obszarów wyłączonych, obszarów ścisłej ochrony, te decyzje zostały sensownie podjęte, ponieważ skoro kosy wybierał je na miejsca odpoczynku, to znaczy, że także ważną rolę odgrywają w życiu wilków. No i są kapitalnymi obszarami pod względem widokowym, estetycznym i tak dalej. Ja w ogóle kocham leżące drzewa, przez to, że przez wiele lat prowadziłam kampanię na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, gdzie ogromne znaczenie mają martwe i leżące drzewa. Więc to wszystko i to, że Kosy nam to pokazał też, to tak nastawiło nas bardzo do niego osobiście. Te relacje mieliśmy bardzo osobiste. Przeżywalność jest niewielka tutaj. Grupy rodzinne, czyli te tak zwane watachy, są bardzo nieliczne. Zazwyczaj to są grupy liczące 4-5 osobników. To z każdej wsi jest po kilkadziesiąt psów, a w tym obszarze 8,5 tysięcy hektarów raptem te 4 czy 5 wilków sobie tutaj krąży. W tej gęstwie leśnej czasami rzucą się komuś w oczy, bo biegnie po polu za ofiarą albo przebiega przez drogę. Nie zawsze zdąży i zostanie zabity przez samochód. Pasożyty wewnętrzne, na przykład tasiemce, młode tego nie przeżywają. Stare osobniki, dorosłe są już jakoś tam uodpornione. I nasz kosy to jest właśnie fenomen siły wilka. On miał chorobę odkleszczową, ale ją przezwyciężył. Widać było przeciwciała w jego organizmie, że walczył z tą chorobą, a ją przewalczył. Brutalnie rzecz ujmując, ale taka jest przyroda, przeżywa najsilniejszy. Taki, który sobie poradzi z tymi naturalnymi czynnikami, które wpływają na jego zdrowotność. Takie typowe dla wilków, harmoniczne wycie odstraszające. To pierwszy raz, kiedy one odpowiedziały na moje wycie. To było w Puszczy Białowieskiej w latach 90., kiedy nauczyłam się wyć dzięki lekcjom Freda Harringtona i one odpowiedziały. Siedziały przy resztkach swojej ofiary, świeża zdobycz, łania jelenia i całą grupą uznały, że trzeba odpowiedzieć, bo mają coś ważnego do obrony. I z wilkami jest tak, że one decydują o tym. Oczywiście jak mają obroże, to nie. Ale jeśli wykorzystujemy inne metody badawcze, to one decydują, czego my się o nich dowiadujemy, szczególnie jeśli chodzi o wycie. Mogą być od nas parę metrów, będą siedziały cichutko i tylko kiedy my odjedziemy, to podejdą w to miejsce i sprawdzą, kto próbował je oszukać. I to jest taka metoda, którą używamy tak, żeby im w żaden sposób nie zaszkodzić, no bo nie jest tajemnicą, że taka imitacja wycia była używana dawniej do tego, żeby wilki zabijać. A my to wykorzystujemy w celach badawczych i byliśmy taką pierwszą ekipą w Polsce, która to robiła. To były lata 90. kiedy o funkcji wycia w życiu wilków wiedziano niewiele. Kilka lat jeździliśmy do Puszczy Białowieskiej z mikrofonem, dużym takim shotgunem. Zawsze wieczorem otrzymywaliśmy od szefa projektu telemetrii na wilkach, ówczesnego Zakładu Badania Ssaków, teraz Instytutu Biologii Ssaków, pana profesora Jędrzejewskiego, antenę, odbiornik radiowy i informacje, gdzie ostatnio były namierzane wilki. Jechaliśmy w ten punkt na rowerach i nasłuchiwaliśmy z przygotowanym sprzętem do nagrań. Analiza pomogła nam dociec, czemu służy wycie. Okazało się, że wcale nie chodzi o to, żeby się reklamować przed innymi grupami rodzinnymi, przed innymi watahami, że my tu jesteśmy, ale po to, żeby się komunikować wewnątrz grupy rodzinnej. Ponieważ wilki mają bardzo duże terytoria, te 300 km kwadratowych, to w takim obszarze rzeczywiście strasznie trudno się skomunikować głosowo w inny sposób niż wydając dźwięki bardzo donośne, które rozchodzą się na duże odległości. A czemu służyła większość tego wycia? No przede wszystkim, żeby się komunikować ze szczeniętami. Jeśli szczenięta są zagrożone, oczywiście zwykle siedzi koło nich jakiś opiekun, to najczęściej starsza siostra albo starszy brat, i czują zagrożenie, to wtedy wyją przeraźliwie, głośno i rozpaczliwie, i to jest sygnał dla polujących rodziców, że trzeba natychmiast rzucić całą tą robotę i wracać do potomstwa, żeby je chronić. Te fotopułapki rejestrują od kilku lat także dźwięk. Dzięki temu możemy nagrywać te najbardziej intymne dźwięki, piski, jakieś takie pomiędzy samicą a samcem, i widać, że one są dla nich bardzo ważne, nawet poza okresem rui. Ta para rodzicielska ciągle ma ten kontakt z sobą głosowy, ciągle do siebie gadają. Generalnie, jeśli chodzi o wilki, nie jest to stado, to w czym żyją wilki, to jest gatunek socjalny, taki jak my. Nie jest to wataha, ale jest to grupa rodzinna, w której jest para rodzicielska, nie para alfa, tylko matka i ojciec. Jest i ta dyscyplina, i podporządkowanie się naturalne, bo przecież słucha się tych bardziej doświadczonych rodziców. Jest się od nich zależnym, ponieważ to oni dostarczają pokarm. A ta samica rozmnażająca się, matka, to jest taki trochę mózg tej grupy rodzinnej. To jest wilk, który decyduje, gdzie się urodzą szczenięta, o tym, że trzeba iść polować, gdzie trzeba znakować, bo to na fotopułapkach fantastycznie widać, że ona idzie przodem. Debra chodziła przodem, a kosy za nią, zakochany i piszczący, skomlący, różne czułe słówka. To ona znakuje na tym konkretnym drzewie, jej partner przychodzi za nią i znakuje po niej, a ona jeszcze potem wraca i znowuż znakuje, bo może on nie zrobił tego wszystkiego dostatecznie dobrze. Więc to są zabawne historie pokazujące także charakterki tych wilków. Wilki są objęte ochroną ścisłą. Nie wolno pod żadnym pozorem, nie wynikającym powiedzmy z takich szczególnych przypadków, tego gatunku zabijać. Ile wilków ginie co roku w Polsce? Nie ma danych oficjalnych, które by pokazywały skalę zjawiska. Myśmy na terenie parku stwierdzili ewidentnie 3. Kosy jako symbol, bo to jest nasz gatunek projektowy, ale też zastrzelenie kosego poprzedziła inne zdarzenie, gdzie nagrał nam się wilk, który miał odstrzeloną łapę. I to było z jego rodziny. Również krewna kosego, młoda samica, została zastrzelona niedaleko parku między Józefowym a Krasnobrodem. No i też mam takie nieoficjalne informacje o przypadkach zastrzelenia wilków w Puszczy Solskiej. To są niestety, ale przypadki nierzadkie. Każda obroża ma taką opcję, która alarmuje w momencie, kiedy zwierzę nie porusza się zbyt długo, i właśnie obroża kosego w połowie września przysłała nam taki alarmowy sygnał. A to wszystko się działo na polach koło Żurawnicy konkretnie. Mogę pani pokazać, w którym miejscu, ponieważ to są wszystko informacje przez nas zbierane, bardzo ważne, które nam potem pomagają na przykład w dostarczeniu danych policji. O, tu, dokładnie. To jest na polach pomiędzy Żurawnicą a Lipowcem, Kolonią. I tutaj właśnie Kosy prawdopodobnie polował na tych polach i został zauważony przez osobę siedzącą na ambonie i został zastrzelony. Myśmy w to miejsce przyjechali bardzo szybko, kiedy tylko dostaliśmy informację od Przemka, że znalazł Kosego martwego. Spakowaliśmy się natychmiast, przyjechaliśmy tutaj, no i niestety lokalizacja, ostatnia krew na polu. Wszystko, co można było sobie złego wyobrazić, faktycznie się zdarzyło. Doszedłem, leżał cały we krwi, z raną wylotową w brzuchu. Rana wylotowa, jak się okazało, była po drugiej stronie, dopiero jak przyjechała policja, biegli, no to stwierdziliśmy ewidentnie ranę wylotową od pocisku. Został strzelony na polu, na tych polach polował na sarny, na jelenie. To był okres zwiększonej aktywności łowieckiej, bo to jest taki czas, kiedy są realizowane odstrzały w ramach gospodarki łowieckiej. Był w swoim łowisku, naturalnie zachowując, pewnie polował, albo już może nawet szedł z jedzeniem do młodych, bo młode jeszcze nie były duże. No i został zabity. Wilk we wspaniałej kondycji, w świetnym stanie. Komu on przeszkadzał? Nie wiem. To zdarzenie ma nie tylko negatywny wymiar przyrodniczy, bo został zastrzelony wilk, głowa rodziny rotoczańskich wilków, ale to był wilk, który był ujęty w projekcie naukowym, na który były przeznaczone konkretne pieniądze publiczne. Takie rzeczy nie powinny być puszczane płazem. Ja wiem, że to jest może pobożne życzenie, ale rozgłos tej sprawy w sferze medialnej może troszkę przytemperuje te zapędy ludzi, którzy takie rzeczy robią. Niezależnie od tego, kim jest ten człowiek, to jest przestępcą. Taki odstrzał jest totalnie nieskuteczny, jest bardzo szkodliwy, bo robi zamieszanie. Poza tym niszczy wynik naszej pracy, wielu miesięcy czekania na to, żeby się coś złapało. I ten myśliwy nie pozbędzie się wilków z tego terenu w ten sposób, absolutnie. Po jego śmierci zobaczyliśmy wiele procesów, które następują w sytuacji, kiedy taki król ginie. Niesamowite zamieszanie najpierw wśród tych wilków, obecność kilku par znakujących, przychodzących w to terytorium Kosego, próbujących zawłaszczyć to terytorium, bo to łakomy kąsek. Roztoczański Park Narodowy jest szczególnym siedliskiem, także tu wszystkie wilki okoliczne czają się tylko, żeby wziąć w posiadanie ten teren. Więc tutaj było duże zamieszanie na fotopułapkach, ale też kolejna rzecz, którą wykryliśmy, to, że razem z Kosem zniknęła Debra, czyli jego partnerka. I teraz nie wiemy, czy ona zniknęła dlatego, że ktoś ją zabił, czy dlatego, że odeszła, bo nie mogła się pogodzić z faktem, że jej partner, bo u wilków te relacje są bardzo bliskie w tej parze rodzicielskiej, czy nie mogła się pogodzić z jego śmiercią i gdzieś go szukała. Ale ja bardziej jestem za tym, ponieważ tu było kilka przypadków kłusownictwa, że jednak Debra została też zastrzelona. I mieliśmy takie nagrania, że po śmierci Kosego był jakiś wilk z tej grupy ze szczeniętami, ale one nie przeżyły jednak. Także tam coś bardzo dramatycznego zaszło. Natomiast na ten teren powróciła córka Kosego, którą nazwaliśmy Kora z uwagi na jej mocny charakter i taką urodę, bo to taka wilczyca o dość ciemnej sierści, taka właśnie twarda babka. Kora prawdopodobnie będzie teraz właścicielką tego olbrzymiego terytorium w Roztoczańskim Parku, partnerka Szura. Bo wszystko wskazuje na to, że Szur będzie następcą Kosego i będziemy mieli nowego króla. Kszur ma młode. Nagrały nam się na fotopułapki co najmniej dwa szczenięta, więc mamy nadzieję, że uda mu się wychować wszystkie Kora. Wydaje się, że ma dominujący głos w tej parze, w tej grupie rodzinnej. Kora idzie przodem. Dawniej Debra chodziła przodem, a teraz tak to jest w tej grupie Kory i Szura. Ona idzie przodem, a tam, prawda, reszta wilków, Szur i jeszcze jeden, one idą za nią i one znakują dopiero po niej. To była opowieść, której bohaterem był wilk, chociaż cały czas mówili ludzie. Król Roztocza, tak zatytułowała swój reportaż Monika Malec. Klub Trójki. Audiodokument. Ja się bardzo, bardzo cieszę, bo zawsze w każdy poniedziałek autorzy reportaży są tutaj z nami, są z Państwem. Monika też jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja od razu powiem, że na stronie Radia Lublin możecie Państwo wysłać jeszcze dłuższej wersji tego reportażu. Wiem dobrze, że Ty, Moniko, bardziej jesteś przywiązana do tamtej. Ja to rozumiem, ale ja tak bardzo cenię ten reportaż, który mogliśmy w Trójce zaprezentować, że uznałam, że lepiej troszeczkę skrócony, ale jednak, żeby tutaj był z nami, żeby wybrzmiał Kosy w każdym, w każdej minucie tej opowieści. Czy ta opowieść ma swój ciąg dalszy? Ja oczywiście wiem, że jaka jest odpowiedź na to pytanie, no ale odpowiedz. Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za przypomnienie Państwu tego reportażu. Teraz cała Polska może usłyszeć. Ciąg dalszy no jest niezadowalający, myślę, naukowców, przyrodników, dlatego że myśliwy oskarżony o zastrzelenie wilka kosego został uniewinniony. Wyrok po chyba 4 latach prowadzenia sprawy przez prokuraturę zapadł, bo do zastrzelenia doszło w 2019 roku we wrześniu i we wrześniu, czy pod koniec września 2023 roku zapadł wyrok. Tak, już po wszystkich instancjach, tak, prawda? Tak, tak, tak. W akcie oskarżenia, co ciekawe, w akcie oskarżenia podano, że pocisk został wystrzelony najprawdopodobniej ze sztucera należącego do oskarżonego. Tak ocenili biegli znający się na broni i amunicji, a przesłuchany wówczas w charakterze podejrzanego myśliwy nie przyznał się do popełnienia przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Natomiast w uzasadnieniu wyroku można przeczytać, że odnaleziony zdeformowany pocisk mógł być wystrzelony zarówno z broni oskarżonego, jak i z broni każdej innej osoby posiadającej tego typu broń. No i w związku z tym nie jest możliwe wydanie wyroku skazującego wobec Tadeusza K. 45-letniego myśliwego. My oczywiście nie możemy komentować, albo przynajmniej nie jest to dobry zwyczaj, żeby komentować wyroki sądu, ale zostawmy to oczywiście do przemyśleń naszych słuchaczy. Ja bym chciała Cię zapytać troszeczkę o materię tego reportażu, bo powiedziałam, że to jest reportaż o kosym, w którym mówili ludzie, ale to nie do końca jest prawda, bo te dźwięki wilków są tutaj bardzo słyszalne i to jest taki dla mnie dokument, który oddaje przestrzeń zwierzętom, co jest niezwykłe w radio, prawda? Bo może być dokument filmowy, w którym widzimy tylko zwierzęta i ani nie mamy słowa komentarza, ale jednak w radiu jest to bardzo, bardzo trudne. Te dźwięki, które wykorzystywałaś tutaj z panem profesorem, bo w studiu jest profesor Roman Gula, z którym zaraz rozmawiać będziemy, się zastanawiał, czy to są prawdziwe dźwięki wilków? Jak to jest? Co wykorzystywałaś? Tak. Więc to są dźwięki z fotopłapek. Tam pani profesor Sabina Pieruszek-Nowak mówiła, że teraz fotopłapki nagrywają nie tylko obraz, ale również dźwięk, więc to są te dźwięki, ale też miałam tam rodzynek, dlatego że pani profesor Sabina Pieruszek-Nowak sprawiła, że mogłam wykorzystać w audycji nagrania zrobione właśnie przez panią profesor podczas... Czyli kosy. Tak. Nie, wilków, to akurat wilków chyba z Puszczy Białowieskiej, kiedy ona jakby sprowokowała swoim wyciem wycie wilków. No i nagrywała wówczas odpowiedź tych wilków na swoje wycie. Więc był tam taki smaczek. Bardzo Ci dziękuję. Proszę się wsłuchiwać w przyrodę zawsze, nie tylko w reportażach radiowych, ale właśnie na no, takie miejsce będziemy teraz mieć jeszcze, myślę, częściej na antenie radiowej Trójki. A ja chciałam z naszymi gośćmi porozmawiać też o wilkach, o tych zmitologizowanych zwierzętach, o literackich symbolach wszelkiego leśnego zła, żebyśmy się troszkę porozprawiali z tymi przekonaniami. Już mówiłam, że gościem programu jest profesor Roman Gula z Muzeum i Instytutu Zoologii. Pan, ale jest z nami też zdalnie Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek przyrodniczych i działacz na rzecz ochrony przyrody. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie Adamie, ja może bym chciała zacząć od pana i... zapytać pana, czy w ogóle jest możliwe, żeby te nasze uprzedzenia, nie wiem, czy tysiąc, czy setletnie wobec wilków, czy my pana zdaniem w ogóle jesteśmy w stanie pokonać? Czy ten strach przed wilkiem nie ma w sobie czegoś takiego bardzo atawistycznego i w sumie no, czegoś, co należałoby zrozumieć, prawda? No bo człowiek może się bać. No oczywiście, że on jest bardzo atawistyczny i to są tysiące lat naszej ewolucji. Przez tysiące lat naszej ewolucji to duże drapieżniki były dla nas głównym zagrożeniem. Ale ja użyję takiego porównania, które przeczytałem w bardzo dobrej książce o dużych drapieżnikach, która się nazywa Tygrys. Ona akurat dotyczyła tygrysów. Gdzie autor Amerykanin pisze, powołując się na badania, mówi, okej, ciągle mamy w głowie te setki tysięcy lat, gdzie duże drapieżniki były dla nas zagrożeniem. A dzisiaj dla nas o wiele większym zagrożeniem jest wtyczka elektryczna, ale nie zdążyliśmy się jej ewolucyjnie zacząć bać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że te strachy niestety są bardzo mocno wzmacniane przez kulturę i w ostatnim czasie są bardzo mocno wzmacniane przez fake newsy. I muszę powiedzieć, że to szczególnie dotyczy wilków. Ja nie znam drugiego takiego zwierzęcia, wobec którego by produkowano aż tyle po prostu nieprawdziwych informacji. Z nimi się spotykam bardzo często i one służą wspomaganiu tego strachu. Za tym stoi jakby jedna określona bardzo grupa ludzi niestety. Zapewne dojdziemy do tego jaka. Mówmy już wprost. Mówmy wprost, po prostu robi to część myśliwych. Tak? To jest bardzo dobre określenie. Tak. Nie myślę, że wszyscy, ale część, dość aktywna część. Ja widzę w internecie, nie wiem, wilkopodobnego zwierzaka, który niesie zabawkę pluszową i jest podpis myśliwego. Dziś zabawki, jutro właściciele, w kontekście, że wilki będą porywać dzieci, po czym robię krótki research, okazuje się, że to jest oswojony kojot ze Stanów Zjednoczonych, który się bawi swoją psią zabawką. Koniec, kropka, tak? No w ogóle już... mamy przede wszystkim, oprócz tego oczywiście, co nam serwują media i te fake newsy krążące, to przede wszystkim mamy no przecież gdzieś tam wrośnięte w naszą kulturę, tak? Jest patrzeć wilkiem, tak, człowiekowi wilkiem. No nie mają one dobrej opinii. Nie mają dobrej, tylko chcę od razu też powiedzieć, że w kulturze, szczególnie w Polsce, one jednak mają o wiele lepszą ten kulturowy background niż na przykład w Skandynawii, gdzie wilki wywołują jakąś potworną panikę, czy w Niemczech, czy we Francji. Trzeba pamiętać o tym, że ten nasz strach przed wilkiem akurat na terenie Polski jest dość niedawny. Jak sobie czytałem różne stare zapiski, pisząc moją książkę o wilkach, to pewnym takim zdziwieniem stwierdziłem, że na przykład w ustawie na wołoki, takiej ustawie królewskiej, wilk był wymieniony w tej samej kategorii zwierząt, co nie wiem, zając, sarna, wiewiórka, czy coś takiego. Czyli on nie wzbudzał jakiegoś specjalnych emocji, można tak powiedzieć. Więc to jest trochę tak, że mamy ten strach bardzo mocno wkodowany ewolucyjnie, bardzo mocno wkodowany kulturowo. Moje pokolenie jest przeorane przez marsz wilków z Akademii Pana Kleksa i muszę powiedzieć, że każdy, kto pierwszy raz spotyka wilka, będzie odrobinę się bał. I to jest zupełnie, zupełnie naturalne. Ja pamiętam pierwsze moje spotkanie z wilkami, chociaż miałem całą moją wiedzę, to troszkę mi te kolana drżały. No oczywiście teraz tego nie ma, bo mam duże i częste obcowanie z tym gatunkiem. Też chcę powiedzieć, że na przykład u mnie we wsi nie ma czegoś takiego wśród miejscowych ludzi jak strach przed wilkami. Kiedy spytałem się mojego przyjaciela Jarka Poleszuka, czy kiedykolwiek, nie wiem, jego mama mówiła, nie idź do lasu, nie zbieraj grzybów, bo tam wilki. Są wilki, to on na mnie popatrzył trochę jak na idiotę, tak jakby mi powiedział, nie wiem, nie idź do lasu, bo tam są jeleni. Dobrze, To może teraz tutaj przenieśmy się na myśliwiecką do studia. Panie profesorze, czy pan musi bardzo często ludziom tłumaczyć? No właśnie, a czy panu kiedyś drżały kolana jak Adamowi Wajrakowi przed wilkiem, czy jednak pana wieloletnia wiedza i doświadczenie i wszystko jednak sprawiają, że pan zupełnie się nie boi tych zwierząt. Po pierwsze, ja chciałem się na początku nie zgodzić z Adamem. To dobrze, to się dobrze zaczyna. Strach zaraz przed będzie wilkami lepsze. Nie jest jakimś naszym ewolucyjnym bagażem. Wilki nigdy nie były zagrożeniem dla człowieka i człowiek doskonale sobie z tego zdawał sprawę. Inne duże drapieżniki, owszem, na przykład niedźwiedzie. Natomiast strach przed wilkami jest wytworem stricte kulturowym. Wielu badaczy uważa, że jest to cecha, znaczy jest to wytwór kultury chrześcijańskiej. Stary Testament opisuje historię narodu wybranego, to byli pasterze, dla których wilki nie były zagrożeniem bezpośrednim, natomiast były zagrożeniem owce, tak? dla ich podstawy bytu, czyli dla owiec. Dla wilki owiec. Są zagrożeniem dla zwierząt, które ludzie hodują. I stąd to jest jakby podstawa całego konfliktu. No oczywiście teraz... No tak, ale to jest troszeczkę jednak zrozumiałe, że gdzieś ludzie się boją o swój dobytek, prawda? Bez względu na to, czy mówimy teraz o Starym Testamencie, czy dzisiaj o, no nie wiem, kurniku, prawda? Ja mówię o bezpośrednim zagrożeniu. Mhm. Ludzie, no, którzy żyli blisko wilków, doskonale rozpoznawali zachowanie tych zwierząt. Wiedzieli, że wilki po prostu nie są, nie atakują ludzi, nie bronią swoich młodych przed ludźmi. Jeśli ma pani wilka w pułapce, to on nie atakuje. Na przykład tak jak niedźwiedź, który zawsze atakuje tą osobę, która podchodzi do tego, żeby ją śpić. Więc to jest wytwór kultury, tak? I no, z tym się musimy, że tak powiem, zmagać. Czerwony kapturek to była jedna z pierwszych książek, które zostały wydane drukiem. Druga po Biblii, także to jest mniej więcej ta skala. Ale to nie jest jakieś uniwersalnym kulturowe. To na pewno nie jest strach, który jest drukowany w nasze zachowanie przez ewolucję. Zresztą są kultury, które w ogóle nie... Czczą wilka tak, wręcz. Na przykład tak. Ainu czy Indianie amerykańscy, więc... Dobrze, ale jednak na gruncie kultury europejskiej ludzie obawiają się wilka. Panie profesorze, czy pan często ludziom musi tłumaczyć, no nie bój się, bo nie ma czego, bo tak naprawdę zamiast tego określenia, że człowiek człowiekowi wilkiem, powinniśmy mówić czuły jak wilk, wierny jak wilk, być może troskliwy jak wilk. No tak, oczywiście oprócz tego, co robimy na co dzień, czyli badania ekologii, behawioru wilków, prowadzimy też akcję edukacyjną i w trakcie takich wykładów no, pokazujemy, dlaczego wilków nie należy się bać, a na przykład no, należy ostrożnie zachowywać się w miejscach, gdzie są niedźwiedzie, które są uważane, no, dzieciom daje się tak, miśki, prawda, jako takie fajne zwierzaki, które są nie wiem, niepostrzegane jako niebezpieczne, a niedźwiedzie są niebezpieczne, bo w momencie, gdy zbliżymy się do nich, to się może zdarzyć przypadkiem, one zawsze zaatakują i na przykład kilka lat temu człowiek został zabity przez niedźwiedzia w Bieszczadach. No, wilki nie atakują ludzi, to jest po prostu nawet jeśli się wdepnie na nie, to nie atakują. Tak, panie Adamie, ale zanim pan dobrze, trzeba się odezwać, natomiast ja może tak szybciutko chciałam jeszcze zapytać i państwa, czy my boimy się wilków, a jeśli tak, to w sumie, no właśnie, dlaczego, chociaż fakty przeczą, 22,7 trójek, Michał Matus czeka na państwa też opinię na ten temat, ale panie Adamie, proszę tutaj zmierzać do konfrontacji z panem profesorem. To bardzo, ogólnie, ja mówiłem o dużych drapieżnikach, nie o wilkach. To jest trochę taka jak nasza reakcja ewolucyjna na węża, niekoniecznie jadowitego. Po prostu cofamy się, jak widzimy węża. Tak samo jest z każdym niemalże dużym zwierzęciem. Natomiast zgadzam się oczywiście z Romkiem, że to jest bardzo napędzone kulturowo i to chodziło o konflikt, oczywiście konflikt pasterski, ale też myślę, że na przykład to był jakiś konflikt na poziomie, ja to nazywam psim, czyli po prostu my ludzie strasznie nie lubimy zbiegłych niewolników. I jak już raz mieliśmy tego udomowionego wilka w postaci psa, który nam służył, to całej reszty nie lubiliśmy już bardzo. Więc ten wilk ma ileś tam poziomów takiej niechęci. Tylko też ja chciałbym zaznaczyć, że ona w Polsce jednak jest, wydaje mi się, że jest mniejsza niż w innych krajach, nazwijmy to z kręgu kultury europejskiej, bo na przykład w mitologii skandynawskiej mamy w mitologii przedchrześcijańskiej jeszcze. Mamy dwa wilki, które zjedzą. Jeden zje słońce, drugi zje księżyc i wtedy będzie koniec świata. Także to dotyczy bardzo, bardzo wielu kultur. Tak jak mówię, w Polsce, jak się patrzy na te różne nasze przekazy mitologiczne, to jest na przykład tak, że nie wiem, ten wilk jest jakąś taką karą za grzechy, zjada kogoś bardzo złego. Mamy piękną opowieść o wilku i Matce Boskiej Gromnicznej, gdzie wilki prowadzą Matkę Boską Gromniczną. Ja miałem taką książeczkę jako dziecko, prowadzą ją przez śniegi i przez zaspy. Więc ja chcę tylko podkreślić, że rzeczywiście ten strach u nas jest, natomiast on nie jest tak duży jak w innych krajach w Europie. Dobrze, to dojdziemy sobie za chwileczkę do tego, no, kto być może najbardziej, albo kto prowokuje ten strach nas przed wilkami, czyli właśnie do tej części myśliwych, ale może spróbujmy odebrać jeden z telefonów. Pani Agnieszka jest z nami. Bardzo prosimy o opinię, czy boimy się wilków naprawdę i jeśli tak, to dlaczego? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Powiem, że nie boimy się wilków. Może wynika to właśnie przede wszystkim z wychowania. I ja pamiętam moje wakacje u babci na wsi, blisko lasu, kiedy ona mi nigdy o wilkach nic złego nie powiedziała. I ja to niosę przez całe życie. I bardzo mi się podobają w ogóle wasze wypowiedzi, bo one są zbieżne jakby z tym, co ja czuję, że wilki nas nie atakują, nie są groźne, nigdy ich nie spotkałam, w przeciwieństwie na przykład dzików, które spotykałam w lesie. I chciałam tylko jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, trochę innego być może punktu widzenia, mianowicie spotykałam za to ludzi, którzy prowadzili takie, nie wiem, czy to były prawdziwe wilki, ale nad morzem jest to znany chyba taki sposób zachowywania, że ludzie mają takie dzikie bardzo, to nie są psy właśnie. Wydaje mi się, że to są wilki, które oni udomowili i te zwierzęta, one są tak przestraszone, kiedy idą, a wśród ludzi gdzieś przy plaży rozglądają się na boki, gdzie uciec, są podkulone i powiem szczerze, to jest takie dla mnie smutny widok. Nie wiem, skąd to się bierze i kto im pozwala na to, to żeby... chyba pan profesor by musiał zobaczyć zdjęcia, co to są za zwierzęta, prawda? Ja, żeby... ja podejrzewam, że to są wilczaki po prostu. Taka rasa. Rasa psów. Psów. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo pani Agnieszko najserdeczniej z całych sił, a teraz, no panowie, tutaj pada takie ważne bardzo stwierdzenie w tym reportażu, może najważniejsze dla istoty i przypadku kosego i wilków w ogóle. Dlaczego dla myśliwych to jest taki ważny konkurent? Jeden z bohaterów mówi, wilk tego jelenia mi capnie. Może, panie profesorze, czy pan rzeczywiście widzi to, rozpoznaje, że naprawdę no, myśliwi gdzieś bardzo mocno traktują wilki jako konkurentów? Czy ma pan takie poczucie właśnie? Oczywiście mówimy tutaj o części myśliwych. Tutaj bardzo ważny jest historyczny kontekst. To łowiectwo, które mamy, to jest takie dziedzictwo łowiectwa, które gdzieś tam się rozwinęło w średniowieczu. Ja to nazywam niemieckim łowiectwem, ale podobne mechanizmy były też w innych krajach, na przykład we Francji. I one generalnie... Ta gospodarka łowiecka opierała się z jednej strony na hodowli ssaków kopytnych, na które się polowało i eliminacji drapieżników. I to była jakby no, ta podstawa tego wszystkiego. I drapieżniki generalnie eliminowano no, bardzo skutecznie, tak, że one zniknęły z większej części Europy. No i pomimo tego, że jakby cele łowiectwa się zmieniły, to jednak ten przekaz kulturowy ciągle jest i po prostu myśliwi postrzegają wilki jako konkurentów, którzy po prostu zjadają im to, co oni mogliby zastrzelić i no, zjeść czy strzelać. Ale przecież mają do czego strzelać, przepraszam, że tak strywializuję. No to jakby, myślę, że tutaj ten wymiar ekonomiczny jest bez znaczenia, bo to obecnie to nie jest jakaś podstawa egzystencji, łowiectwo to nie jest podstawa egzystencji dla kogoś, jest to raczej takie hobby dla no dość, powiedzmy, zamożnych ludzi. Także tutaj to jest zupełnie, zupełnie irracjonalne, tak? Pan sam mówił o tym, że no nie tak dawno, kosy to jest jeden z przypadków, ale no pana wilk, który też był monitorowany, też został postrzelony. To znaczy, tak? Dla mnie ten reportaż no jest ciekawy, natomiast z wilkami, które zostały zastrzelone, z wilkami, które monitorowaliśmy, mam do czynienia od 26 chyba lat. Pierwsze takie wilki to były właśnie połowa wilków, które monitorowaliśmy w Białowieży, zostały skłusowane. W 2005 chyba piątym, czy siódmym, czy szóstym roku jeden z wilków, który monitorowaliśmy przez ponad 3 lata w Bieszczadach, został też zastrzelony. Rok temu jeden z wilków, który wywędrował w okolice Chrubieszowa z Puszczy Świętokrzyskiej, no wszystko wskazuje na to, że został zastrzelony. Znaczy dane z obroży na to wskazują, natomiast no, nie znaleźliśmy go. Także no to też mnóstwo wilków, które były po prostu zastrzelone i jakoś tam dowiedzieliśmy się o nich, robiliśmy sekcję. To jest po prostu taka rzeczywistość. No, dla biologa, który się zajmuje wilkami w Polsce, to jest rzeczywistość z tego powodu, że no, mamy wadliwy system zarządzania dziką przyrodą i nie mamy żadnych możliwości egzekucji tego prawa o ochronie wilków. No nie jest kwestia myśliwych, bo wydaje mi się, że większość myśliwych przestrzega prawa z różnych powodów. Natomiast w systemie, w którym myśliwi nie są kontrolowani, są jakby planistami i egzekutorami tego planu i kontrolerami jednocześnie, no to nawet jeśli wśród nich znajdzie się niewielka liczba osób, które są nieetyczne, to szczególnie teraz, kiedy mają takie środki techniczne jak precyzyjne karabiny wyposażone w noktowizory i lunety, no są w stanie polować na wilki, bo wilki bronią się same, to jest jakby inna sfera, pomimo tego, że na nie się kłusuje, to wilki mają się całkiem dobrze, ich liczebność rośnie i też zwiększa się ich zasięg, także no ta skala kłusownictwa jakaś jest, natomiast no nie jest ona na takim poziomie, że zagrażałaby populacji. Panie Adamie, bardzo króciutko, bo to już jest właściwie bardzo koniec programu. No właśnie, ja bym chciała zapytać, czy pan z punktu widzenia takiego człowieka, który chroni przyrodę, jest w stanie zobaczyć... Piszę o przyrodzie. Pisze pan o przyrodzie, dobrze. Czy jest pan w stanie w ogóle zobaczyć no, jakieś rozwiązanie tego problemu? To znaczy, ja dokładnie powiem to, co powiedział Roman. To znaczy, wydaje mi się, że państwo polskie musi odzyskać kontrolę nad tym, co robią myśliwi. My musimy mieć wreszcie dobrą służbę działającą w terenie, która będzie chronić przyrodę i egzekwować prawo o ochronie przyrody. I też myślę, że musi się zmienić prawo o ochronie przyrody, bo tutaj to nie padło w naszej dyskusji, w naszej rozmowie, ale według polskiego prawa o wiele łatwiej jest skazać człowieka za zabicie pospolitego jelenia, czy też nielegalne, czy też sarne, czyli kłusownictwo, niż za zabicie gatunku zwierzęcia chronionego, bo w wypadku zwierzęcia chronionego trzeba wykazać znaczną szkodę w środowisku. Ja no też i tak tylko się powiem, że... Tak, ale to już naprawdę ostatnie sekundy. Bardzo szybko jedną rzecz. To kłusownictwo może, to zabijanie nielegalne wilków, bo to nie jest kłusownictwo, może spowodować lokalne problemy, bo rozbicia rodzin, jest sporo prac pokazujących, że rozbicie rodzin powoduje to, że te zwierzęta znacznie szybciej idą polować na zwierzęta gospodarskie. Także takie odstrzały nielegalne mogą powodować szkody w zwierzętach gospodarskich. Taką kropkę w naszym programie stawia Adam Wajrak. Był z nami też profesor Roman Gula, Monika Malec, Michał Matus i Anna Dudzińska, Maciej Załęcki. Bardzo dziękujemy, a ja już teraz chciałabym tylko szybciutko zaprosić. W Roztoczańskim Parku Narodowym już 3 sierpnia będzie otwarta wystawa o kosym i innych wilkach oraz rysiach Roztocza. Będziemy o tym jeszcze w Trójce przypominać. Niedobry wieczór, dobranoc, dobrego, spokojnego wieczoru. Kłaniamy się pięknie. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.